8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vandaag hebben ruim 500 mensen met een buitenlands paspoort de Gazastrook verlaten, melden Palestijnse autoriteiten. Het zijn mensen uit verschillende landen, waaronder Rusland, Spanje en Zweden. Ook een aantal gewonde Palestijnen konden naar Egypte. Eerder bevestigde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken al dat vandaag 4 mensen met een Nederlandse nationaliteit of verblijfstatus Gaza hebben verlaten. Ze worden naar Nederland gehaald. De man van 42, die afgelopen weekend in Egmond aan Zee werd ontvoerd, was daar voor een zakelijke afspraak met een vrouw. Het is volgens de politie nog altijd onduidelijk wat voor afspraak hij precies had en waarom die werd ontvoerd. De man uit Beverwijk werd zaterdagmiddag door meerdere mensen ontvoerd naar Delft. Daar wist hij midden in de nacht te ontsnappen. Er is nog niemand aangehouden. Voor schilderijenroof in Medemblik is een vrouw van 37 uit die plaats aangehouden, meldt het Noord-Hollands Dagblad. Begin september werden uit het vroegere gemeentehuis 6 schilderijen gestolen, waaronder portretten van Willem van Oranje en de Friese koning Radboud. De gemeente sprak van belangrijk erfgoed en loofde een beloning uit van €10.000. Vorige maand leverde een onbekende de 6 schilderijen uit Medemblik in bij kunstdetective Arthur Brandt. Demissionair minister De Jonge roept gemeenten op om stemlokalen zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart was er met 8 van de 10 stemlokalen iets mis. Dat varieerde van dorpels, zware deuren tot slechte hellingbanen. Volgens De Jonge is er nog tijd genoeg om voor 22 november alles in orde te maken. En het weer, vanavond droog, later in de nacht weer buien. En in het Waddengebied is kans op zware windstoten. Morgen buien met hagel en onweer, verder veel wind en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. De vertraging is daar een kwartier, er ligt wat rommel op de weg. Er is 1 rijstrook open. Op de A16 Rotterdam-Breda nog een half uur vertraging tussen Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. Daar is de linker rijstrook voorlopig dicht, want daar ligt een container op de weg. Je kunt het beste omrijden over de A29 via de Haringvlietbrug. Ster. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht. Ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. vijf dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond, we zijn met de NPO Radio 1-bus gereden naar dakloze organisatie Wender in Leeuwarden. Zij luiden hier de noodklok. Want steeds meer mensen raken dakloos tegenwoordig en opvang dreigt daardoor overvol te raken. Bij mij te gast zijn Jasmijn Wieringa, directeur zorg van Wender, een opvangorganisatie hier in Noord-Nederland, en Ilgin Guliev, interventiemedewerker bij dezelfde organisatie. Goedenavond beiden. Goedenavond. Jasmijn, ik was net al even binnen bij jullie op de locatie en we konden daar niet binnen blijven, want de mensen die een bed zoeken, die melden zich nu binnen bij jullie, hè? Dat klopt. En hoeveel bedden hebben jullie? Wij hebben normaal gesproken 40 bedden hier bij de nachtopvang in Leeuwarden. En als het echt koud wordt buiten in de winter, dan kunnen we opschalen tot 52. Ja, want die kou die gaat er natuurlijk ook aankomen. Het wordt ook kouder. Ja, zeker. Ja. Ja. En is het altijd vol? De laatste tijd zien we dat het eigenlijk altijd vol is. Dat is niet altijd zo geweest. Maar we zien eigenlijk de laatste weken dat wat we normaal gesproken in de winter zien, dat dat nu al het geval is. En dat de 40 bedden die wij hebben echt al allemaal vol zijn. Ja, dat er een tekort ook dreigt te ontstaan daardoor. Ja, want de echte kou moet echt nog komen. Ja, en wat voor mensen zijn het dan die aanbellen, die nu meer misschien er zijn? Onze doelgroep is vrij divers. Van oudsher hadden we de doelgroep van mensen die om intrinsieke redenen dakloos raakten. En dat kan middelengebruik zijn, schuldenproblematiek, psychiatrische problemen, verstandelijke beperking en heel vaak ook een mix van die redenen. Maar we zien steeds meer een toename van daklozen die om extrinsieke redenen bij ons aankloppen. En dat betekent dat ze eigenlijk wat vastlopen in het systeem. Bijvoorbeeld door een live event, een scheiding of iets dergelijks, hun dak kwijt zijn geraakt. Ja. En vervolgens vinden ze geen huis, want het tekort aan huizen is enorm. Ja. Dus dat is het probleem. Dat woningtekort, dat is eigenlijk een directe oorzaak. Jazeker. Zie jij in de praktijk. Ja, ja, en we zien dat de wachttijd voor een woning echt steeds toeneemt. Mm-hmm. En dit is een groep die eigenlijk vanwege de dakloosheid niet eens tot de urgentiegroepen behoort. Terwijl ja, in een maatschappelijke opvang wonen is natuurlijk niet een ideale plek voor verbetering. Nee, dus gewone mensen met een baan die dan een scheiding meemaken, die kloppen nu inmiddels ook bij jullie aan. Ja, dat zien we echt toenemen. Ja. En ook best wel snel. En Ilgin, jij bent interventiemedewerker. Wat houdt dat werk precies in? Dat houdt in dat ik voor mensen ben die dakloos raken, maar tussen wal en schip belanden en geen gebruik willen maken van de nachtopvang. Ja. En wij zien de doelgroep van mensen die geen gebruik van willen maken van de nachtopvang groeien. Uit schaamte willen ze dat niet? Dat kan. Dat kan schaamte zijn. Er zijn mensen die aan het werk zijn die willen niet in de nachtopvang slapen. Of ze hebben een steunend netwerk om zich heen. Dat ze bij vrienden of familie terecht kunnen. En juist deze doelgroep wordt nergens meegenomen. Dat is de onzichtbare doelgroep die in geen enkele meting naar voren komt. En hebben we dan ook te maken met een stille ramp? Omdat die nergens in de cijfers opduiken? Jazeker, ja. Dus ik ben heel blij en ik vind het heel fijn dat jullie nu aandacht besteden aan deze problematiek. Want ik hoor het nergens, niet op tv, niet op de radio. Nergens wordt over deze problemen gesproken. We hebben plusminus 30.000 daklozen in Nederland. Dat zijn volgens de officiële cijfers. En daar heb ik nog niet over de doelgroep waar ik mee te maken heb. Mm-hmm. En als je dat dan bij elkaar optelt, komt het natuurlijk op, ik weet niet hoeveel, maar op veel meer dan die 30.000. Precies, het ware aantal ligt veel hoger. Veel hoger, klopt, ja. Zeg jij, ja. Laten we even, om een beeld ook te krijgen, een rondje maken door de nachtopvang hier. Onze verslaggever Joris Kreugel, die liep gisteren met jou, Ilgin, mee. Klopt, ja. Crisiskamer, die staat er ook bij. Stel je voor dat 's avonds iemand binnenkomt en die is dus niet aangemeld bij de nachtopvang. Dan kan degene in de crisiskamer gebruik maken. Kunnen ze hier eerst de nacht overnachten? Het zijn gewoon stapelbedden, 4 zijn het er. En een wc en een douche. Ja. Oké, okay. Nou, het ziet er keurig uit. Ja, het is wel heel klein, hè? Er passen maar net 2 stapelbedden in eigenlijk, hè? We proberen ook niet meer dan 2 mensen binnen te hebben, hoor. Liggen er soms wel eens 4? Dat komt wel eens voor, ja. Als we winternoodopvang hebben. Hier is de doucheruimte van de heren. Hier heb je de blauwe bakkenruimte. Plastic kratten staan hier. Hier staan allemaal met de spullen van mensen. En dit mogen ze hier bewaren. Ja, dit zijn allemaal kamers van, waar mensen kunnen slapen. Overal zit een slot op. En dit is de woonkamer, waar gezellig tv zit te kijken. Dat is een andere collega van mij, Henk, van onze portier. Je kan hier naar binnen kijken gewoon. Ja, klopt. Het is een veiligheid, zeg maar, voor zowel de medewerkers als de cliënten. Stel je voor, er gebeurt het. Dus je kunt altijd eromheen kijken wat hier gaande is. Ja, en hangt hier dan ook een camera? Er hangen hier overal camera's. Daar hangt een camera. Kun je op kantoor kun je, nou, heb je al overzicht wat er in de nacht van gebeurt. De enige privacy die je hebt is op de wc en op je eigen kamer. Hallo. Hallo. Ik ben de heer Terbeek. Ik zit ongeveer 4 maanden al hier. En ik hoop snel door te stromen, maar ik krijg een rollercoaster. Ik weet niet wat ik aan moet. Maar ze helpen mij met reageren op woningen voor 60-plussers. Hoe ben je hier terechtgekomen? Omdat ik in een pensioen leefde. Daar had ik een ruzie met 2 bewoners gehad. Hebben ze mij eruit gezet. Hoe lang leef ik? Ben ik op de straat? Bijna 5 maanden. Het is niet om blij van te worden, het is om te huilen. Ga steeds achteruit, zit achteruit, steeds geen zin meer. Dat wou ik even kwijt. Maar waar zit jij? Hier op een kamer ook? Kamer 17 zit ik. Kun je het even laten zien? Wil je mijn kamer laten zien? Ja. Jeroen, we komen eraan hoor. Dit is mijn kamergenoot, die slaapt. Het is mooi netjes, mijn kamergenoot is een nette man. Slaapt. Stapelbed. Ja, stapelbed, hieronder slaap ik. Ja. Dat zijn mijn kleren. En je mag zelf beslissen wanneer je naar bed gaat, wanneer je gaat slapen. Als je maar geen last voor anderen zijn en zo. Het belangrijkste is tijd voor mezelf. Ik heb geen privé. Dat is het. Dit is een van onze begeleiders. We zijn in de woonkamer van de nachtopvang. Hier kunnen mensen dan tv kijken. Dat hoor je natuurlijk nu op achtergrond. Collega Henk, die houdt het in de gaten. En jij zit hier als begeleider bij. Ja, dat alles goed verloopt. Hoe lang doe jij dit werk al? Ik zit hier nu bijna 25 jaar. En zie je een verandering? Ik zie wel een verandering. Dat er nou heel veel jongeren hier zitten. En dat was vroeger niet zo. En dames heel veel. Wat gebeurt? Ja. Je werkt er al 25 jaar, dus je hebt ervaring, hè? Ik heb er nog geen antwoord op. We gaan hier nog even naar de keuken. Aardappeltjes, worteltjes. Sausje. Een schnitzeltje. Een schnitzeltje, ja. Maar er zitten hier ook vrouwen, hè? Want ik zie hier alleen maar mannen op deze gang lopen. Ja. Achter deze deur zitten jongeren. Ja. Van 18 tot met 27, die zitten daar. Dus dat is weer een aparte afdeling. Ze hebben een eigen woonkamer, dus ze kunnen hier gewoon eten. Ze hoeven niet met de mannen, helemaal geen contact. Ze hebben een eigen rookruimte, ze kunnen hier ook zitten. Alles gaat hier niet vanzelf open, hè? Nee, de deuren. Nee, zonder sleutel zit je hier vast. Hallo. Hallo, ik ben Eva. Ah, Eva. Kopje koffie, Eva? Ik was hier even onderweg naar een kopje koffie. Wat wilt u verder nog weten? Ja, hoe ben je hier terechtgekomen? Nou, ik ben eigenlijk al wat jaren hier bekend binnen Wender. Wat de uiteindelijke druppel is geweest, mag u best weten. Er is toen op een gegeven moment een voorlopige ondertoezichtstelling met betrekking tot mijn dochter uitgevoerd. Dus toen heb ik eigenlijk mijn huis standtepeden opgezegd, de inboedel verkocht en naar het buitenland vertrokken. Alle schepen achter me verbrand. Nou, heel wat periodes in het buitenland doorgebracht. Ik heb hier heel wat instellingen van binnen gezien. En nu zijn we weer hier. En nu is de bedoeling dat ik binnenkort in ieder geval een woning met de eigen voordeur ga krijgen. Voor de duur van een jaar wordt dan gekeken of dat goed gaat. Nou, afgelopen jaren ging het wat minder met mij. Maar het is misschien ook een beetje de omgeving. En goed dat ik gewoon weer opnieuw mijn leven moest uitvinden. We gaan gewoon door. Laat ons niet kennen. Het is lastig, maar goed, er zal wel ergens goed voor zijn. Heb je op straat geleefd ook? Ja, ook. Wild slapen noemen ze dat, ja. Het lijkt me nogal wat om alleen over straat te zwerven en te slapen. Ik heb eigenlijk best wel veel geleerd daar. Misschien was ik ook wel onbewust een beetje op zoek naar mijn grenzen. Ik was op een gegeven moment alleenstaande moeder, zeg maar. En dat brak me op een gegeven moment op. Dat is toch wel de reden van dat ik eigenlijk helemaal van het padje ben geraakt. Anders had ik het niet zo gedaan. Ik raak zelf ook wel gedemoraliseerd. Probeer mezelf wel weer bij elkaar te rapen en nou, daar word ik niet zo blij van. Ik had een andere doelstelling voor ogen, zeg maar. Ja. Voor mijn bestaan. En nou, wat dat betreft heb ik het niet zo handig aangepakt, denk ik. En voor de rest, ja, geld verdienen op straat. Ja, dat is een beetje de loterij. Maar ik heb toch gewoon zoiets van, nou, ik heb nog mijn grenzen. Er zijn mensen die het niet zoveel kan schelen. Maar ik wil niet dat dit een lifestyle wordt, zeg maar, voor de rest van mijn leven. Het is hard knokken dan, denk ik. Ja, ik hou van moeilijk, denk ik. Ja, een hard leven voor Eva. Voor de mensen op straat, die luisteren naar Vijf Dagen vanuit Leeuwarden. We staan bij Wender, een opvanglocatie voor daklozen. En bij mij in de NPO Radio 1 bus zitten de zorgdirecteur Jasmijn Wieringa en Ilkin Guliev, interventiemedewerker. De mensen die we dan net in de reportage horen, die hebben een veilige plek. Die kunnen aanbellen. Toch luiden jullie de noodklok. Want de opvang die dreigt overvol te raken. Waar ben jij bang voor, Jasmijn, komende weken, maanden? Nou, we zitten nu in Leeuwarden, maar het is een landelijk maatschappelijk probleem. En waar ik bang voor ben, is dat de papieren werkelijkheid die prachtig opgeschreven staat in het Nationaal Actieplan Dakloosheid echt een papieren werkelijkheid vormt, terwijl wij hier vanuit de opvangorganisaties de echte wereld zien. En dat wil zeggen dat het aantal daklozen snel stijgt. Huizen, daar hebben we echt veel te weinig van. Dus het is gewoon echt een verstopping in de opvang. Ja, dus de uitstroom stagneert. Precies, die achterkant waar mensen uit kunnen stromen en een woning kunnen, dat lukt ook niet. Nee, dus het perspectief dat mensen hebben in de opvang, ja, dat is steeds minder positief natuurlijk. Mm-hmm. En wij willen heel erg graag in gesprek met politici om te laten weten dat het heel mooi dat er een actieplan ligt. De naam is eigenlijk al heel fijn. Je zou zeggen dat er actie komt. En de ambitie is ook prachtig. Maar die actie, die zie jij niet? Nou, ik denk dat er wel meer nodig is om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ja, want als we deze lijn zouden doortrekken, wat zouden de consequenties zijn van dat je mensen, moet je mensen nee verkopen aan de deur? Ja, zeker. We zien dat het aantal aanmeldingen zo hard stijgt dat we eigenlijk niet de mensen die echt een plek nodig hebben kunnen bedienen. Dat is nu al de situatie. Dat is nu al de situatie. Dat je nee zegt eigenlijk. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk best wel schrijnend. Want je wil eigenlijk liever niet dat iemand op straat hoeft te slapen. Nee, maar wat is de consequentie? Want mensen kloppen natuurlijk wel aan omdat ze hulp nodig hebben. Klopt. Mijn collega's van de nachtopvang die doen echt hun uiterste best om ervoor te zorgen dat mensen niet op straat terechtkomen. Die werken echt gewoon keihard om ervoor te zorgen dat iedereen een plekje in de nachtopvang kan krijgen. En aan mij de taak om ervoor te zorgen dat mensen die dakloos raken zo snel mogelijk de nodige hulp kunnen krijgen om vooruit te komen. Mm-hmm. Maar wat als die hulp niet kan worden geboden? Nou ja, dan zal het probleem alleen maar groter worden. Voor die mensen, hun problematiek. Ja, zeker. En je zal dan steeds meer economisch daklozen in Nederland krijgen. De wachttijd voor de sociaal woning hier in Friesland is binnen een paar jaar opgelopen van 2 jaar naar 3 jaar. Mm-hmm. In 2017, 2018 waren er 42 aanvragen per sociale woning. In 2020, 2021 is het gestegen naar 73. Zo, dus dan staan dan 73 woningzoekenden bij diezelfde woning. Moet ik dat die zo zien? Die reageren op één woning, ja. En dat zijn dan de cijfers natuurlijk hier in Friesland. Ik las laatst in de krant dat in Amsterdam van de 7000 huurwoningen die daar beschikbaar werden gesteld, maar 23, die gingen echt naar mensen die gereageerd hadden. De rest ging naar de urgentie. Mm-hmm. En urgentie, ja, dat zijn statushouders voornamelijk. Je kan natuurlijk ook urgentie om medische redenen krijgen. Alleen het is voor mij volstrekt onduidelijk waarom, als je dakloos bent, dat het niet als urgentie wordt gezien. Dus als je in de nachtopvang terechtkomt, ik klop bij de woningbouw aan van jongens, ik moet een woning hebben. Dan zeggen ze nee, je moet gewoon de reguliere procedure volgen. En als je naar de reguliere procedure kijken voor de daklozen, dan zien we dat er wordt verwacht dat je verhuurdersverklaring kan laten zien. Dus dan kan je dat je laat zien dat je goede huurder bent geweest. Je moet met de woningbouw in gesprek. Is een intakegesprek. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk stigmatisering voor onze doelgroep. Ja, maar merk je ook dan hoe moet ik dit zeggen? Dat jouw doelgroep, de mensen die jij probeert te helpen, die woning expres niet krijgen omdat ze niet kunnen voldoen aan die eisen? Terwijl ze wel de hulp nodig hebben? Soms kunnen ze niet aan de eisen voldoen, klopt. En dat is natuurlijk sociaal woningbouw. Particuliere sector is precies hetzelfde. Ja. Ja, maar particulier kan me nog voorstellen dat je dat niet kan betalen. Maar sociale woningbouw heeft ook een sociale functie om natuurlijk mensen te helpen. Een woningbouwvereniging heeft natuurlijk wel een taak. Zeker. Ik denk ook dat daar een deel van de oplossing zou moeten liggen. En dat je in de driehoek van gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties samen zoveel vertrouwen moet creëren dat er wat beweging ontstaat. Want nu is het zo dat de geldkraan langzaam wordt dichtgedraaid. Mm-hmm. Want het zijn subsidierelaties. En de gemeentes die doen hun stinkende best om het allemaal goed voor elkaar te maken. Maar die hebben ook te maken met middelen die langzaam opdrogen. Ja, bezuinigingen. Bezuinigingen. Ondertussen hebben wij bijvoorbeeld net een cao-verhoging voor de kiezer gehad van 15%. Nou, het is niet zo dat we heel veel rendement hebben elk jaar. Dus er zit meteen een gat in je begroting van meer dan 13%. En ondertussen is de problematiek alleen maar aan het toenemen. Ja. En kunnen we met de mensen aan de achterkant nergens heen. Omdat de huizen er niet zijn. Dus en het is bijna verkiezingstijd. Het is nu verkiezingstijd. De verkiezingen komen eraan. Wat heb jij nodig, Jasmijn? Ik heb het goede gesprek nodig, waardoor het Nationaal Actieplan Dakloosheid meer concreet neergezet wordt. En dat de prachtige ambitie in 2030 heeft iedereen het thuis ook daadwerkelijk waarheid kan worden. En daar zitten hele mooie dingen in. Bijvoorbeeld ambulantisering, scheiden van wonen en zorg. Ik denk dat er best wel een hele hoop haakjes aan zitten waar we met elkaar naartoe zouden kunnen werken. Maar op dit moment is het probleem dat de boel verstopt. En ja, dat we dus als zorgaanbieders eigenlijk dit niet waar kunnen maken. Ja, en die ambitie van 2030, geen enkele dakloze meer op straat, is volgens mij het idee. Gaat dat op deze manier gehaald worden dan? Nee, nee. En dat is juist de reden van dat wij de noodklok luiden. Want eigenlijk gaan we gewoon nu in de tegengestelde richting. Bovendien worden de opvangplekken, die we met z'n allen duur betalen, de maatschappelijke opvang is zeker niet gratis, ja, die worden eigenlijk ook benut door mensen die zichzelf prima zouden kunnen redden als ze zelfstandig zouden wonen. Waren er maar huizen, dan zou dat lukken. Ja, en dan zouden hun problemen ook minder worden. Want ik kan me ook voorstellen dat het snel een terugval van je problematiek is als je natuurlijk in die opvang blijft hangen. Zeker, want je hebt een concentratie van mensen met, nou ja, toch wel wat problemen. En eigenlijk is dat niet een hele goede plek om zelf op een beter spoor te komen. Nee. Ilkin, wat zou jij een oplossing vinden? Oplossing vinden. Kijk, mensen moeten hoop hebben. Ja, als je hoop hebt, dan kun je vooruitkomen. En als mensen op een gegeven moment moedeloos worden van reageren op woningen, steeds nee krijgen, naar makelaars bellen, steeds te horen krijgen, nee, wij hebben niks voor je. Dat je op een gegeven moment moedeloos van. En het begint met hoop. Mensen moeten weer hoop hebben. Dan moeten meer betaalbare woningen komen, mm-hmm, voor daklozen. Ik vind ook dat dakloosheid urgentie moet worden. Dus dat iedereen die in de daklozenopvang terechtkomt, of iedereen die een postadres aanvraagt en aangeeft, ik heb geen huis meer, dat je via urgentie een woning zou kunnen krijgen via de woningbouw. Ja, maar dan krijgen nog veel meer mensen een urgentieverklaring, maar dan wordt die lijst natuurlijk alleen maar langer. De woningen zijn natuurlijk niet zo snel gebouwd. Nee, en daarom moet er natuurlijk ook meer woningen gebouwd worden. Maar van de andere kant moet je ook kijken naar een stukje migratie. En dat is natuurlijk ook weer een landelijke problematiek. Als we naar onze cijfers kijken, 10% van mensen die zich aangemeld hebben zijn arbeidsmigranten. Mm-hmm. En vaak zijn het arbeidsmigranten die letterlijk gewoon gedumpt worden door de uitzendbureaus. En die worden hier naartoe gehaald. We gaan ervoor zorgen dat je werk krijgt en dat jij alles krijgt uiteindelijk. Nou ja, of het gaat niet goed, of er gebeurt iets. Ja. Worden heel snel mensen op straat gezet, gaan we naar de nachtopvang. En dan melden mensen uit Oost-Europa zich bij de nachtopvang. Die vangen wij ook op. En wij gaan met hun in gesprek gaan kijken hoe wij hun bijvoorbeeld kunnen helpen met terugkeer. En wat meesten wil terugkeren, die zeggen, ja, ik heb mijn werk kwijtgeraakt, ik heb geen geld om naar huis te gaan. En dan gaan wij hun helpen om bijvoorbeeld terug te keren naar hun land. Naar Polen of Oekraïne? Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Maar heb jij ideeën over wat zou kunnen helpen als je het hebt over ook heel Nederland? Wat zou kunnen helpen? De daklozen kunnen helpen? Ja, omdat het hier ook zo vol zit. Nou, een stukje aandacht ook. He, dit onderwerp wordt nergens besproken. Je had net over verkiezingstijd. Ja. Ik heb heel veel debatten gezien. Ik heb bijna niks gehoord over daklozen. Nee. Over hoe we dat willen gaan aanpakken. Terwijl we 30.000 daklozen hebben. Ja. Dat is een behoorlijk groot getal. Daar wordt bijna niks over verteld. Maar voor asielzoekers is er een spreidingswet bijvoorbeeld. Zou dat een oplossing zijn? Nou ja, daarom zei Jasmijn het ook al. Van, we willen graag met landelijke politie in gesprek. En ik zou ook heel fijn vinden als ze daarop reageren. Een dagje met ons mee willen lopen. Ik zei, de Tweede Kamer behandelt de spreidingswet voor asielzoekers, omdat er asielzoekers in Ter Apel op straat sliepen. Dan slapen ook heel veel daklozen op straat, omdat we gewoon tekort hebben aan opvangplekken. En ik pleit voor een spreidingswet voor daklozen, om ervoor te zorgen dat we dus ook nul daklozen op straat krijgen. Om die ambitie van 2030 te gaan halen. Ja. Jasmijn, jij wilde ook wat zeggen, geloof ik. Ik zag je knikken. Ja, het gaat me aan mijn hart dat het anders gaat dan hoe het nu gaat. Want je ziet gewoon dat het spaak loopt. Ik merk aan de collega's van Wende dat die hun uiterste best doen om het perspectief voor alle cliënten te behouden. Maar dat is natuurlijk heel erg moeilijk als je steeds met je kop tegen de muur loopt. Dus ik denk wat er echt nodig is dat er voldoende huizen worden gebouwd die betaalbaar zijn voor onze doelgroep. Ja. En je ziet best wel activiteiten. Hugo de Jonge is een fanatieke politicus. Ja. En die wil van alles wel, belooft van alles. Maar we moeten echt goed onderzoek doen naar wat is er nou nodig aan nieuwe huizen. En in welke prijskategorie moeten die dan zitten. Want wat is dan de prijskategorie? Ja, dat is echt gewoon rond de €500, €600 maximaal per maand. Mm-hmm. Ja, daar hebben we eigenlijk veel te weinig van. Ja, en geld, want er zijn, je had het al over de bezuinigingen. Dus bezuinigingen ook op de zorg natuurlijk en zorg die we kunnen bieden. Wat is nodig qua geld? Nou, het helpt ons niet als die geldkraan steeds verder dicht gaat. En in 2026 zijn er nog veel grootschaliger bezuinigingen aangekondigd die met name het sociaal domein gaan raken. Dan hou ik wel mijn hart vast. Ja. Omdat ik denk, we zien de problematiek al toenemen. En de complexiteit van deze doelgroep neemt ook toe. Onze hulpdiensten worden zwaarder belast. Nou, je ziet het wel terug in het nieuws. Dit is een samengesteld probleem. Maar je ziet het op meerdere terreinen misgaan, wat mij betreft. En we moeten eigenlijk gewoon goed kijken naar wat de domeinoverstijgend te doen is aan deze problemen. Ja, en waar ik nu ook even aan moet denken zijn, in het nieuws heb je ook wel eens meldingen van verwarde mensen op straat. Is dat een toename die gelinkt is aan dit probleem? Nou, die zien wij eigenlijk niet op die manier terug. Wij zien eigenlijk juist dat de oude doelgroep, waar veel verwarde mensen in terug te zien waren, ja, die wordt eigenlijk steeds meer gemixt met mensen die zich redelijk goed kunnen redden. Mm-hmm. En die, ja, voor 50% van onze mensen, cliënten, hebben we eigenlijk kunnen zeggen van goh, die kunnen zich qua wonen heel goed redden. De hulpvraag zit niet op het gebied van wonen, mm-hmm, maar op het gebied van, of juist niet op het gebied van zorg, maar op het gebied van wonen. Ja. Dus hadden die een woning gehad, zaten ze niet in de opvang. Ja, precies. En was dat probleem gewoon opgelost. Ja. En zijn er nog veel bankhoppers? Mensen die dus zeker in het voortraject zitten eigenlijk? Ja, absoluut. En dat zie je ook wel echt toenemen, met name onder jongeren. En dat klinkt nog relatief onschuldig. Die mensen zijn misschien niet dakloos, slapen niet op straat, maar zijn eerder thuisloos. Maar we weten ook dat 50% van die bankhoppers uiteindelijk toch dakloos raakt. 50% daarvan? Ja. Dus één op de twee voor de mensen thuis, als je geen bank, wat houdt het precies in? Hoe leef je dan? Nou, het betekent dat je zelf eigenlijk geen huis meer hebt, maar dat je nog voldoende netwerk om je heen hebt waar je aan kan kloppen. Mm-hmm. Zodat je bij iemand op de bank slaapt tijdelijk. En soms dan bij die en dan bij die. Ja, maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet een duurzame oplossing. En 1 op de 2 belandt dus alsnog bij de opvang. Ja. Want je teert natuurlijk ook ontzettend in, kan me voorstellen, als je zo'n leven leidt. Precies. Van bank naar bank. Ja. Ja. Dus die groep stijgt ook. Die groep zie jij ook stijgen. Dus ook vooral jongeren kloppen hier aan. Ja. En van onze collega's bij de verslavingszorg zien we ook terug dat zij zich zorgen maken over het aantal jongeren wat stijgt, die echt middelen misbruiken. En vroeger moest je nog vrij veel moeite doen, hè, om aan drugs te komen. Maar tegenwoordig is designerdrugs bestelbaar via internet. Ja, ook dat is. Ik heb zelf pubers. Nou, vind ik soms best wel spannend. Ja. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen. Directeur Jasmijn Wieringa en Ilkin Guliev, interventiemedewerker bij de dakloze opvang hier in Leeuwarden. Dank voor jullie verhaal en het luiden van de noodklok in onze uitzending. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna WNL Haagse Lobby met presentator Martijn de Greef. En morgenavond 8 uur, dan spreek ik Martje Intema. Zij is van het crisisteam van de GGZ hier. En als er een melding binnenkomt van een verward persoon, dan moet zij erop af. En hoe dat allemaal werkt en hoe haar baan eruit ziet, dat hoor je morgen. Voor nu een hele fijne avond en bedankt voor het luisteren. Ster. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Rara, wat ben ik? Ik ben hard van buiten en zacht van binnen. Ik ben gezond en smaak lekker. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Shop nu bij Goossens jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Hey, op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs.